بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hamd ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi, artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da, artık onu ondan gayrısı hidayete erdiremez. Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık, gerçek, hak, mabut, ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve rasulüdür. Bundan sonra sözlerinden doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatü vesselamın yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan ihdas edilen işlerdir. Dinde sonradan ihdas edilen, icat edilen, uydurulan her bir iş bidat, her bidat sapıklık, her sapıklıkta cehennemdedir. Müellif İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın El-Usul Es-Selase isimli risalesine inşallah şerh etmeyi anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hafta şeyhin kulun bilmesi gereken 3 esasa başlamadan önce yaptığı mukaddemelerden 3.sünü ve sonuncusunu inşallah alacağız. Geçen hafta bu mukaddemelerin 2.sünü almıştık. Burada kadın erkek her Müslümanın öğrenmesi, bilmesi ve bununla amel etmesi gereken 3 meseleden bahsetmiştik. Bu meselelerden birincisi, Allah Subhanahu ve Teala'nın bizleri yaratıp, rızıklandırıp, başıboş bırakmadığı, bilakis bizlere birer elçiler ve peygamberler gönderdiği, bu peygamberlere uyanın, onlara tabi olanın kurtulup cennete gideceği, bunlara karşı gelen ise cehenneme gideceğini söyledi. Bunun delili, Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'nın "İnna ersalna ila ileykum rasulen şahiden aleykum kema ersalna ila firavuna rasule fa'asa firavunur rasule fa'ahadnahu ahzen ve bila" ayet-i kerimesi olduğunu söyledim. Nedir bu ayet-i kerimenin anlamı? Bizler Firavun'a bir elçi, bir rasul gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahitlik edecek, üzerinize gözetleyici olacak bir rasul gönderdik. Firavun kendisine gönderilen bu rasule isyan etmişti de biz de onu acı bir şekilde, çetin bir şekilde yakalamıştık. Yani sizler de size gönderilen Resul'e, Firavun'un kendine gönderilen Resul'e yaptığı şekilde muamele ederseniz, ona bu şekilde karşı gelir, ona itaat etmezseniz, sizlerin akıbetiniz de Firavun'un akıbeti sonu gibi olacak. İkinci mesele, Allah Subhanahu ve Teala ister kendisine yakın meleklerden bir melek olsun, ister gönderilmiş elçilerden, peygamberlerden bir peygamber olsun, Hiçbir kimsenin ibadetinde kendisine ortak edilmesinden razı olmaz, hoşnut olmaz dedik. Bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا ayeti kerimesidir dedik. Yani şöyle ayet-i kerimenin anlamı, mescitler Allah'a mahsustur. Mescitler sadece Allah'ın evleridir, Allah'ındır. Bu itibarla Allah ile beraber başka hiçbir kimseye dua ve ibadet etmeyin. Allah ile beraber hiçbir kimseye, buraya vurgu yapıyoruz. Ne dedik çünkü? Bu nekire bir ifadedir dedik. Nehiden sonra gelmiştir dedik. Yani bilgilerin söylediği şekliyle nehiden bir yasaktan sonra gelen nekire ne ifade eder? Umum ifade eder dedik. Allah ile beraber hiç kimseye, bu hiç kimse kim olursa olsun, ister gönderilmiş bir peygamber, ister salih bir kimse, ister veli, ister şehit, kim olursa olsun Allah ile beraber başka bir kimseye dua edilmez, yalvarılmaz, yakarılmaz, sığınılmaz, tevekkül edilmez. Bir başkasından Allah'tan korkarmışçasına korkulmaz. Bir başkası Allah severmişçasına sevilmez. Onun için adak adanmaz. Onun için kurban kesilmez. Ve sahih tevhidiyle ibadetin hiçbir tanesi Allah'tan başka hiç kimseye yapılmaz. Üçüncü meseleyi ise geçen hafta aldığımız, Peygamber aleyhisselama kendisine gönderilen elçiye uyan ve Allah'ı ibadetinde birleyen bir kimseye, onlara karşı gelenler, kendine en yakın kimseler bile olsa Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri, karşı gelenleri dost edinmesi, onlara sevgi muhabbet beslemesi bu kimse için caiz değildir dedik. Orada da Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir topluluğu, Allah'a ve Resulüne karşı gelenleri, onlara düşmanlık edenleri, ki bu onlara düşmanlık edenler onların babaları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları, sülaleleri dahi olsalar, onlara sevgi beslediklerini, onları sevdiğini, onlara muhabbet ettiğini yapamazsınız, göremezsiniz, bulamazsınız. Yani böyle bir şey mümkünatı yoktur. Yani Allah subhanehu ve teala'ya ve ahiret gününe iman etmiş bir kimse, Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına, onlar kendilerine en yakın kimseler bile olsa muhabbet besleyemezler. Eğer ortada böyle bir muhabbet varsa Allah'a ve ahiret gününe iman iddiası nedir? Havada kalır. Boş bir iddiadan ibaret olur. Çünkü bu iki şey birbirinin zıttıdır diyor Şeyh İbn-i Teymiye. Biri olduğu zaman bir diğeri o kalpte vücut bulmaz. O kalpte ya Allah'a ve Resulullah'a muhabbet vardır. Eğer o kalpte Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanlarına muhabbet varsa Allah'a ve Resulullah'a muhabbetten de yapılmaz, söz edilmez. Bugün inşallah bu mukaddimelerin üç esasa, kulun Rabbini, dinini ve peygamberini bilmesiyle alakalı, Risale'nin konusu bu zaten. Bu üç esasa başlamadan önce üçüncü ve son mukaddimesiyle inşallah bitireceğiz. Diyor ki müellif rahimahullah, İ'lem erşedekallahu li ta'atihi. Bil ki Allah subhanehu ve teala seni kendisine itaat etmeye yönelsin. Seni kendisine taata irşad etsin. Yine müellifin adeti, çok tekrar ettik. Bu şekilde hem okuyucuya, öğrenciye dua ederek, ona olan şefkatini, merhametini göstererek, hem de bil ki diye tembihte bulunarak öğrencinin ne yapıyor? Dikkatini toplamasını, dikkatini celbetmesini sağlıyor. Diyor ki ondan sonra, اَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ İbrahim'in milleti olan haniflik, اَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ İbrahim'in milleti olan haniflik, en ta'buda Allah vahdehu muhlisan lehu d-din. Dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet etmendir. Veyahut da Allah'a ibadeti dini yalnızca ona halis kılarak yapmandır. Ennel hanifiyyete millete İbrahim en ta'buda Allah vahdehu muhlisan lehu d-din. İbrahim'in milleti olan haniflik, dini sadece ona halis kılarak Allah'a ibadet etmendir. Müellifin el-hanifiyye, haniflik sözünün anlamı, hanef Arapçada meyil anlamına gelir. Hanif bir kimse ise meyleden, yönelen kimse demektir. Din ıslahında Allah subhanehu ve teala'nın Kur'an'da kullandığı şekilde hanifin anlamı, şirkten, Allah'a eş koşmaktan, tevhide yönelerek, kast ederek meyleden, tevhide yönelen kimse demektir. Hanif, meyletmekten geliyor. Meyleden anlamında. Burada İbrahim'den bahsederken Allah subhanahu aleyhi ve sellem veya Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında diyorlar. Mesela işte o zaman bazı hanifler vardı. Şimdi yani bunlar Allah'a şirk koşmuyor. Şirkten tevhide yönelerek, Allah'a yönelerek meyleden kimseler anlamına geliyor. Millete İbrahim dediği burada, millet kelimesi de din anlamındadır. İbrahim'in dini, İbrahim'in milleti. Çocukken bizlere öğretirlerdi. Kimin milletindensin? İbrahim'in milletindeniz derdik. Bunun anlamı burada bizim Türkçe'de kullandığımız gibi millet, ulus anlamında değil, din, akide anlamındadır. İbrahim'in milletine atıfta bulunması burada müellif tarafından, Allah tarafından da bu Kur'an-ı Kerim'de sıkça kullanılmış. Şu sebepten kaynaklanıyor. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında onunla birlikte İbrahim'in milletine tabi olmakla emrolunmuşuz. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا. Sonra sana İbrahim'in hanif olan milletine, hanif olan milletine ittiba et diye vahyolundu. Efendimiz'e böyle vahyolunduğu gibi bize de böyle vahyolundu. Tevhid, Allah'a tek başına ibadet etmek ve ibadetinde hiçbir şeye ona ortak koşmamak, İbrahim'in milletinin, İbrahim'in dininin içeriğindendir, onun özelliklerindendir. İnne İbrahim'e kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfe ve lem yeku minel müşrikîn buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki şüphesiz İbrahim Allah'a itaat eden, bolca itaatkar, kanit bir kul idi, bir ümmet idi. Hanifen, aynı zamanda neydi? Hanif bir kimseydi. Yani şirkten tevhide meyleden, şirkten uzaklaşıp tevhide yönelen bir kimseydi. Ve lem yeku minel müşrikîn, o asla müşriklerden değildi, asla müşriklerden olmadı. Rabbimiz bize İbrahim'in milletine ittiba etmeyi emrederken aynı zamanda İbrahim'in milletinden yüz çevirmeyi de Kur'an-ı Kerim'deki aynı şu tabirle sefihlik olarak, yani ahmaklık olarak değerlendiriyor. Böyle söyledi Rabbimiz. Diyor ki وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Kendi nefsine, kendini ahmak yerine koyandan, sefih yerine koyandan başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Nedir İbrahim milleti? Tevhid dini. Kendini ahmak yerine koyan kimseden, sefih olan kimseden başka kim İbrahim milletinden yüz çevirebilir? Tabii ki kimse. En ta'budallaha, Allah'a ibadet etmek, Allah'a ibadet etmen, bu da İbrahim'in milletinin hakikatinin ne olduğunu anlatıyor müellif burada. En ta'budallaha muhlisan lehuddin sözüyle. Burada ibadet kelimesinin anlamıyla alakalı biraz duralım. İbadet dil itibariyle, dil kökü olarak tezellülden, zilletten ve hududan geliyor. Boyun eğmek, alçalmak, kendini küçük bilmek, bu anlamlarda. O yüzden Araplar eskiden, dilciler bunu şahit olarak getirirler, şevahit olarak getirirler lugada, dilde. Üzerinde yürümesi kolay olan yola tarikum muhabbet derlermiş. Yani yol senin için, senin emrine amade kılınmış. Hiç sana hiçbir meşakkatte bulunmadan üzerine rahatça gidebilirsin. İbadetin kökü buradan geliyor. Ezilmek, alçalmak, kendinin küçüklüğünü farkında olmak, küçüklüğünü itiraf etmek. Dinde ise kullanım şekli, alimlerin bir sürü tanımları var. Ama hepiniz inşallah şu tanımı ezberleyin. En meşhur tanımı Şeyhülislam İbn Teymiye'nin yaptığı tanımdır. Diyor ki ibadete innehu ismun cami'un لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَالْاَقْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. İbadet diyor, ibadet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu sözlü ve fiili, gizli ve açık yapılan işlerin, işlere verilen genel bir isimdir. Neymiş? Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, hoşnut olduğu, sözlü veya fiili, zahiri veya batini, yani açıktan olan veyahut da gizliden yapılan, yani insanın iç dünyasıyla, kalbiyle alakalı konularda yapılan bütün amellere, bütün eylemlere verilen genel kapsamlı bir isimdir diyor Şeyhülislam. Ne gibi mesela? Namaz gibi, oruç gibi, değil mi? Zekat gibi, başka dua etmek gibi, yardım istemek gibi, medet ummak gibi, adak adamak gibi, kurban kesmek gibi vesaire çeşidiyle Allah subhanahu teala'nın sevdiği ve razı olduğu her bir şey ibadet diyoruz. İleride inşallah ibadetin çeşitlerini bu risalede alırken orada her bir söylediğimiz bundan ibadet olduğunu Allah'ın kitabından şöyle delil getiririz. Allah bir şey emretmişse o ne olur bizim için? İbadet olur. Yani ibadetin hükmünden, hükmünü göz önünde bulundurmayarak söylüyor. Allah kitabında bir şeyden hoşnut olduğunu bahsediyorsa, bir fiili yapanları övüyorsa veya ondan kaçınanları sena ediyor, onları met ediyorsa bunlar o fiillerin, o işlerin ne olduğu anlamına gelir? İbadet olduğu anlamına gelir. İbadet olduğunu bilince bunun peşinden bizim buradan ne anlamamız gerekiyor? Yani demek ki Allah subhanehu ve teala'nın birlenmesi gereken, kendisinden başka hiç kimseye yapılmaması gereken ibadet işte bu şeylerdir. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bu fiillerimizdir. Muhlisan lehuddin sözü müellifin, dini ona halis kılarak sözü, ihlas ile dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmen sözü. Buradaki ihlas kelimesi insanın yaptığı amellerinde, bu ibadetlerinde Allah subhanehu ve teala'dan başka hiçbir amacı, hiçbir gaye gütmeden, hiçbir dünyalık menfaati hesaba katmadan sadece onun rızasını, onun yüzüne yönelik bu ibadetleri yerine getirmesi. Ve böyle yaparken de bu yaptığı ibadetleri Allah subhanehu ve teala'dan başka hiç kimseye onlara ne yapmaması, ortak etmemesidir. sadece Allah'a yönelecek. Allah'a yönelirken de Allah'ın yüzünü murad etmekten başka bir kastı, dünyalık bir gayesi, derdi olmayacak. Hem yaptığı ibadeti Allah'tan başkasına ortak etmeyecek, hem de Allah'tan başkasına ortak etmeden yaptığı bu ibadetlerde de dünyalık bir amaç, bir menfaat gitmeyecek. İşte desinler diye falanca bak ne kadar mübarek adam, ne kadar namazlı, huşu içinde, desinler diye namazı kılmayacak. Muhlisan lehuddin, sözü müellifin, öylesi neymiş? Dini Allah'a halis kılarak, ihlasla yapması. Din sözü burada ne? İbadeti Allah'a halis kılarak yapması. Çok meşhur ayet-i kerime, diyor ki Rabbimiz وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Siz diyor değil mi? Fitne kalmayınca ve din Allah'ın oluncaya kadar onlarla harp edin, mukatele edin, savaşın. Ne demek burada fitne kalmayınca ve din yalnızca Allah'ın, sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın? Şirk. Evet, şirk kalmayınca kadar. Alimler buradaki fitneyi şirkle tefsir ediyorlar. Diyor ki şirk kalmayıncaya ve din sadece Allah için olunca, yani ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar, İbadet tümüyle sadece Allah'a yapılıncaya kadar ve yeryüzünde Allah'tan başkasına ibadet ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın, onlarla mukatele edin. Diyor ki müellif وَبِذَٰلِكَ أَمَرَ اللّٰهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا وَبِذَٰلِكَ أَمَرَ اللّٰهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Allah bütün insanlara bunu emretmiş. وَخَلَقَهُمْ لَهَا. Ve hatta onları bunun için yaratmış. Ne için? Neyden bahsediyoruz? İbadeti ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekten. İbrahim'in milleti, İbrahim dini olan haliflikten. Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmış. Nedir buna delilimiz? Allah subhanahu ve teala bütün insanları bunun için yaratmış. Biz biliyoruz ki Allah'ın gönderdiği bütün rasullerin, bütün elçilerin ortak mesajı, ortak daveti neydi? Tevhid diniydi. La ilahe illallah. Allah'a ibadet edilsin. İbadet halisle, halisane olarak, ihlaslı bir şekilde Allah'a yapılsın ve Allah'tan başka hiç kimseye bu ibadetten bir pay verilmesin. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِيَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Senden önce diyor, gönderdiğimiz bütün peygamberlere muhakkak şunu söylemelerini vahyedelemez erdik. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin. Bakın ilah kelimesi ile ibadet kelimesini Rabbimiz nasıl birbirine yakın anlamda kullanıyor. Öyleyse diyor benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete, her topluluğa yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdi. Yani Allah gönderdiği bütün peygamberlere la ilahe illallah'ı emretmelerini vahyediyordu. Ve Allah her ümmete muhakkak tağuttan sakınsınlar. Yani Allah'ın dışında kendisine tapınılan, kendisine itaat edilen tağutlardan sakınsınlar ve ibadeti sadece Allah'a yapsınlar diye bunu vahyetmek için, bunu söylemek için peygamberler gönderiyordu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin kıssalarını anlatırken her bir peygamberin de kavmine olan davetinden aynı bu şekilde bahsetmiş. Genel olarak bütün peygamberleri bununla gönderdik derken, özel olarak her bir peygamberden bahsederken de bunu söylüyor Rabbimiz. Diyor ki لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh ne dedi kavmine? Ey kavmim, Allah'tan başka ilahınız yoktur. Sadece ona ibadet edin. اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ. Allah'a ibadet edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur. Dikkat edin burada. İlah ve ibadet kelimelerinin nasıl kullanıldığını. وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا. Ad kavmine de diyor kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud aleyhisselam'ı. O ne demiş? Hud ne demiş kavmine? يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُ. Aynı ifade. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Allah'tan başka sizin tapınılacak bir ilahınız yoktur. وَاِلَى سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih ne diyor Semud kavmine? Salih'in davetine Ya kavme ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a da ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ve ila medyene akahum şuayben kâle ya kavme ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Medyen halkına da kimi gönderdik? Şuayb Aleyhisselam'ı gönderdik. O da kavmine söylediği şey, mesajı aynı. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka tapınacak bir ilahınız yoktur. Burada şuna dikkat edelim. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan önce gelmiş bütün ümmetlere, bu ümmetlerin problemleri, müşkilleri, sorunları, bu ümmetlerde zuhur eden, ortaya çıkan fesat, bozgunluk, neyse, hangi yönden olmuş olursa olsun, İsterse Lut kavmindeki gibi ahlaki olsun, cinsel sapıklık olsun bunların, kavmin ilk önde görülen, ilk tezahür eden ahlaksızlığı, sapıklığı, İsterse Medyen kavmindeki gibi, Medyen halkındaki gibi iktisadi olsun. Medyen halkı biliyorsun ne yapıyorlardı? Ölçüyü ve tartıyı karıştırıyorlardı. İsterse siyasi olsun demiyorum. Çünkü bu kavimlerin hiçbirisinde zaten Allah'ın indirdikleriyle ne yapılmıyordu? Hüküm edilmiyordu. Müşkilatları, problemleri, bozuklukları, fesatları hangi yönde olursa olsun peygamberlerinin, kendilerine gönderilen elçilerin onlara davetin esasını teşkil eden şey ne olmuş? Tevhid olmuş. La ilahe illallah. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayr. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Problemi ne olursa olsun, ister ahlaki olsun, ister cinsi olsun, ister iktisadi olsun, ister siyasi olsun. Çünkü bu toplumların, bunu özellikle vurguluyorum, bu toplumların hiçbirisinde ne yapılmıyordu? Allah'ın emirlikleri hükmedilmiyordu. Hiçbir peygamber gelip bu topluluklarda hakimiyet davasını, hakimiyet meselesini, sizi inin oradan da sizin yerinize Allah'ın kanunlarıyla hükmedilsin demedi. Ne İbrahim değil mi? Nemrut'a böyle söyledi. Ne Firavun Musa'ya bunu çağırdı. Onların davet ettikleri esas şey neydi? Ya kavmi budullahi me lekum min ilahin gayr. Ey kavmimiz, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Müellifin ve halakahum leha ve onları, insanları bunun için yaratmıştır. Sözünün anlamı ise kema kâle teâlâ diyor ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liyâbudun. Allah subhanahu teâlâ'nın şu buyruğunda olduğu gibi, ben cinleri ve insanları bana ibadet etmeler dışında bir şey için yaratmadım. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ Aleyküm selam ve rahmetullah. مَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ Buradaki sadece bana ibadet etsinler sözünün anlamı beni birlesinler demektir. Müellif aleyküm selam ve rahmetullah. Kitaplarının bazı yerlerinde bunu İbn Abbas'tan aktarıyor bu tefsiri. Kur'an-ı Kerim'de diyor, ibadet kelimesini gördüğünüz her şeyin anlamı tevhiddir. Bana ibadet etsinler anlamı beni tevhid etsinler, beni birleşsinler demektir burada. Yani Allah subhanahu wa ta'ala insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye. Yani sadece ibadette onu birleşsinler diye, ibadetten hiçbir payı ondan başkasına vermesinler diye yarattığını bu ayet-i kerimede beyan ediyor, belirtiyor. Müellif rahimahullah'ın وَاَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ التَّوْح۪يدِ Allah'ın emrettiği şeyler içerisinde en büyük, en büyüğü, en azamı, en yücesi tevhiddir. Allah'ın emrettiği en büyük iş, en azami mesele tevhid meselesidir. Çünkü Allah subhanehu ve teala'nın bizleri yaratan, rızıklandıran, öldüren, kainatı idare eden Rabb subhanehu ve teala'nın hukuku, kullar üzerindeki hukuku şüphesiz hakların en büyüğü, en yücesidir. Onun hakkı hakların en büyüğü olduğu için onun hakkının ihlali de dünyada yapılan kusurun, zulmün, fesadın, bozgunculuğun en büyüğü olur. Haksızlığın en büyüğü olur. Allah subhanehu ve teala'nın hakkının ne olduğunu nereden biliyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyuruyor diyor, sahabe söylüyor, مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ve kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Diyor ki sahabe, Allah ve Resulü'hu alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir. حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'ın kullar üzerindeki hakkı sadece ona ibadet etmeleri ve ibadetinde hiçbir şeye ona ortak koşmamalıdır. Madem ki Allah'ın hakkı en büyük hak, öyleyse onun ihlali de en büyük ne olur? Haksızlık, en büyük zulüm olur. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatlerde söylediği gibi: "Ya bu neye la tuşrik billah, inne şirke le zulmun azim." Ey oğlum, ey evladım, sakın ha Allah'a şirk koşmayasın. Şüphesiz nedir şirk? En büyük zulümdür. Allah'ın emrettiği en yüce, en büyük mesele tevhiddir dedik. Peki tevhid nedir? Tevhid kelimesi Arapçada vahhade fiilinden türetilmiş bir mastardır. Vahhade, yuvahhidu tevhiden denilir. Vahhade de herkes bir vahid, ehad bir kelimesinden gelen, onu birlemek, bir şeyi bir yapmak, bir kılmak anlamındadır. Tevhid sözü vahhade kökünden gelmiş. Vahhade tevhiden bir şeyi bir yapmak, bir kılmak demek. Nefi ve ispat ile beraber. Bu kelimeleri çok sık tekrar ediyoruz. İnşallah anlaşılıyordur. Nefi ve ispat ile şu demek: yani bir şeyi bir yapmak demek, onu bir yapacağımız özelliği sadece onda var olduğunu söyleyeceğiz. Onun dışında hiç kimsede olmadığını söyleyeceğiz. Mesela örnek olarak, tevhidin kelime anlamında örnek olarak, bir desek ki Ahmet evdedir. Bu nedir? İspat. Ahmet'in evde olduğunu söylemiş oluyoruz. Ama burada evde Ahmet'ten başka bir kimsenin olması muhtemel midir bu ifadeye göre? Evet, muhtemeldir. Ahmet evdedir, bir başkası olabilir. Öyleyse tek başına ispat ne olmaz? Tevhid olmaz. Biz Ahmet'in evde olduğunu birlemek için şöyle diyebiliriz: evde Ahmet'ten başka kimse yoktur. Evde Ahmet vardır, onun dışında hiç kimse yoktur. Eğer biz böyle dersek Ahmet'in evde olduğunu yapmış oluruz? Tevhid etmiş, birlemiş oluruz. Bir kimse şöyle dese o zaman: Allah mabuttur, ilahtır. Allah kendisine ibadet edilendir dese, bu sözüyle Allah'a tevhid etmiş olur mu? Hayır, olmaz. Şöyle demesi lazım: hem mabutluğu, ilahlığı, kendisine ibadet edilmeyi Allah'a ispat edecek, Allah'ın dışında her bir şeyden de nefret edecek. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah vardır hak ilah olarak, mabut olarak. Onun dışındaki bütün ilahların, ilahlıkları, mabutlukları, kendilerine tapınılmaları batıldır, zulümdür. Şeriatta ise tevhidin anlamı ehli sünnet vel cemaate göre. Ehli sünnet vel cemaate göre Allah'ın kendisine ait olan hususiyetlerinde birlenilmesidir. Allah'ın kendisine ait olan hususiyetlerinde birlenilmesidir. Bu hususiyetleri ilim ehli kitap ve sünnet naslarını araştırarak, tetebbü ederek, istikra ederek 3 tane olduğunu söylemişler. O yüzden tevhidi 3 kısma ayırmışlar. Bunlardan birincisi rububiyetin tevhidi demişler. Rububiyetin tevhidi. Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı Rab olma özelliğinde birlemek. Ne demektir yani Rab olma özelliği? Allah'ı yaratmasında, rızıklandırmasında, kainatın işlerini idare edip evirip çevirmesinde, her şeyin sahibi, maliki olması hususlarında Allah'ı bir kabul etmektir. Rububiyetin tevhidi deniliyor buna. Bu tevhid, rububiyetin tevhidi, yani Allah'tan başka Rab yoktur. Şimdi rububiyetin tevhidi diyor, tanımında böyle yapıyoruz ya, oradan şöyle anlayın: demek ki Rab kelimesinin anlamları bunlar. Allah'tan başka Rab yoktur. Yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Allah'tan başka rızık veren yoktur. Kainatın Allah'tan başka sahibi, maliki, kainata tasarruf edecek, kainatın idaresini edecek kimse yoktur demek. Böyle diyen bir kimse ne yapmış olur? Allah'ı rububiyetinde birlemiş, tevhid etmiş olur. Peki Allah'ı rububiyetinde tevhid etmek bir kimsenin ehli tevhid olması için, muvahhid olması, mümin, müslüman olması için yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü biz biliyoruz ki yakinen Rabbimizin de şehadetiyle Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar, hatta peygamberimize kadar diyelim, yeryüzünde Allah'ın rububiyetini, Rab olarak bir tek Allah'ın olduğunu, bir tek Allah'ın yarattığını, bir tek Allah'ın rızıklandırdığını, kainatı bir tek Allah'ın idare ettiğini inkar eden, bunu kabul etmeyen bir insan topluluğu mevcut değildir. Böyle bir topluluk oluşmamış. Mekke'de peygamberin kendisine gönderildiği müşrik topluluk bile ne yapıyorlar? Allah'ın rububiyetinde tevhid ediyorlar. Hatta rububiyetin birçok meselesinde Allah'a tevhid ediyorlar. Allah'tan başka yaratıcı olduğuna itikad etmiyorlar. Allah'tan başka rızık veren, öldüren, dirilten olduğuna itikad etmiyorlar. Bu meseleyi kardeşlerimin çoğunun bildiğini biliyorum ama özellikle tekrar ediyorum. Çünkü tevhidin bu iki kısmını özellikle anlayan bir insan gerçekten la ilahe illallah anlama konusunda çok önemli bir mesafe kat etmiş demektir. Burayı anlamayan insan la ilahe illallah'tan hiçbir şey anlayamaz. Bu taksimi rububiyet ve uluhiyet meselesini anlayan insan gerçekten tevhidi la ilahe illallah anlamada önemli bir mesafe kat etmiştir. Dedik ki bu bütün insanlar, müşriği de, putperesi de, ateşe tapanı da, ineğe tapanı da, puta tapanı da, Hristiyan ve Yahudisi de Allah'ın rububiyetine ne yapıyorlar? Tevhid ediyorlar. Ama böyle yapmalar onların Müslüman olmalarına, muvahhid sayılmalarına yetmiyor. Peki bu sözümüzün delili nedir? Rabbimiz Allah subhanahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimesinde buyuruyor, diyor ki قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ سَيَقُولُونَ اللّٰهِ Diyor ki Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam, sen de ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Veyahut da gözlere ve kulaklara malik olan, sahip olan kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Bu kainatın işlerini kim idare ediyor diye müşriklere sorsan ne diyecekler? Seyekulûn Allah. Allah diyecekler. Yani biz Ebu Cehil'e sorsak seni kim yarattı desek ne diyecek? Hubel mi yarattı diyecek. Lat mı menat? Hayır. Ne diyecek? Allah yarattı diyecek. Senin rızkını kim veriyor diye sorsak Allah veriyor diyecek. Bu kainatı kim idare ediyor diye sorsak Allah diyecek. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan sizi kim yarattı desen ne diyecekler? Allah diyecekler. Hatta hiç şüphesiz Allah diyecekler. لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Hiç şüphesiz Allah diyecekler. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan ne diyecekler? Allah yarattı diyecekler. Onların böyle demeleri, bu şekilde itikad etmeleri ancak kendilerinin mümin olmalarına, tevhid sahibi olmalarına yeterli olmamış. Bunun bir başka delili de burası çok ilginç, enteresan. Bildiğiniz bu Mekke'li müşrikler var ya, Ebu Cehil, Allah'ın peygamberinin düşmanları. Bunlar cahiliye zamanında da bizim bugün gittiğimiz, yaptığımız gibi Allah'ın beytini ne yapıyorlardı? Hac ediyorlardı. Tavaf ediyorlardı. Kabe'nin etrafında Safa ile Merve'yi sayı ediyorlardı. Arafa'da gidip vakfe yapıyorlardı. Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Cemreleri taşıyorlardı vesaire. Hac ibadetlerinin birçoğunu yapıyorlardı. Ve telbiye de getiriyorlardı. Biliyoruz ya, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Git kızım içeri. Git içeri. Yol açın abi. Yol açın. Geçsin abi. Diyoruz ya, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Aynısını müşrikler de söylüyorlardı. Şöyle söylüyorlardı. Dikkat edin. Diyorlardı ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sana geldik ey Allah'ım, sana geldik. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Sana geldik ey Allah'ım. Senin hiçbir şerikin, ortağın yoktur. Kim söylüyor bunu? Müşrikler. Arkasına ne diyorlar? İlla şerikun huve lek temlikuhu ve ma melek. Ancak bir ortağın var ama sen ona da, onun sahip olduklarına da sahipsin. Yani bu ortak sana yaratmada, rızık vermede, sahip olmada ortak değil. Çünkü sen onu, sen, onun da sen sahibisin. Onun sahip olduklarının da sahibisin. Öyleyse özetleyelim. Rububiyetin tevhidi. Allah'ın Rab olmasında birlenilmesi, onun yaratmada, rızıklandırmada, öldürmede, diriltmede, kainatı idare etme, tasarruf etmede bir tek olduğuna ve bu hususlarda bir ortağı olmadığına inanmak demek. Bu inanç üzerinde bütün insanlık ittifak halindedir. Bu inanca sahip olan bir kimse, bir kimsenin bu inanca sahip olması sadece o kimsenin Müslüman olmasına kifayet etmez. Öyleyse dikkat edin. Bir kimse la ilahe illallah derken, sorun, soruşturun etrafındakilere. La ilahe illallah derken bundan ne kastediyorsun, neyi söylüyorsun diye kendine sorulduğu zaman, Allah vardır, Allah birdir, yaratıcıdır, rızık verendir, en büyüktür, kainatın sahibidir diye kastediyorum dese, bu la ilahe illallah sözü bu kimseye ne yapmaz? Bir fayda vermez. La ilahe illallah bu manada söyleyen bir kimsenin tevhidi Ebu Cehil'in tevhidinden bir adım önde değildir. Öyleyse esas niza, esas anlaşmazlık meselesi, peygamberlerin gönderildiği tevhidin, la ilahe illallah'ın anlamı tevhidin ikinci kısmında zuhur edecek. O da nedir? Uluhiyetin tevhididir. uluhiyetin tevhidi. Allah'ı ilah olunması hususunda birlemek. İlahlığında bir saymak. Bir tek olarak onu ilah bilmek, onun dışındaki bütün ilahların ilahlıklarını reddetmek, inkar etmek. Peki ilah ne demek? Sorunun müşkülatın, sorunun kaynağı burası. İlah ne demektir? İlahın ne olduğu anlaşılırsa, la ilahe illallah'ta ne kastedildiği, Allah'ın dışında nelerin reddedildiği ve hangi hususun Allah'a ispat edildiği anlaşılır. İlah kelimesi Arapçada ilah, ibadet edilen, me'luh, ma'bud anlamındadır. Kendisine ibadet edilen kimse demektir. Yoksa yaratan demek değildir, rızık veren demek değildir. La ilahe illallah sözünün anlamı Allah'tan başka yaratıcı yoktur, Allah'tan başka rızık veren yoktur demek değildir. Şimdi bugün İslam'a intisap eden insanlar, kelamcıların, eşarilerin, maturilerin bu la ilahe illallah yaptığı tarifi doğru zannettikleri için Allah'ın dışında birçok ilahlara ibadet ediyorlar da yaptıklarının şirk olduğunu farkında varmıyorlar. Niye gidiyoruz adam mesela? Allah'ın dışında kabirlere, türbelere, şeyhlere, beylere yalvarıyor. İbadetin her bir çeşidi onlar için yapıyor. Ama sen Allah'a şirk koşuyorsun denildiği zaman ne diyor? Haşa! Ben demiyorum ki beni bu yarattı. Ben demiyorum ki benim rızkımı veren budur. Ben biliyorum ki bunları yapan kimdir? Allah'tır. Çünkü o zannediyor ki la ilahe illallah sözü Allah'tan başka rızık veren, Allah'tan başka yaratıcı yoktur demektir. Esas sorunun kaynağı bu iki meselenin ayırt edilememesindedir. Öyleyse uluhiyetin tevhidi neymiş? Allah'ı ibadetinde birlemektir. Allah'ı ilahlığında, kendisine tapınılan varlık olmasında ibadetinde birlemektir. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve وَالْمَلَائِكَةِ وَاُلُوا الْاِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ Allah adaletin gereğini yerine getirerek, adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hak ilah, yani mabut, yani tapınılacak olmadığına şehadet etti. Melekler de buna şehadet ettiler, ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Hatırlayın nebilerin, elçilerin kavimlerine olan, toplumlarına olan sözünü ne diyorlar? Ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmimiz, sadece Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız, yani neyiniz? Yaratıcınız mı? Hayır, ondan başka bir mabudunuz. Tapınılacak varlık yoktur sizin için. Allah subhanahu teala Kur'an'da peki rububiyetinden niye bahsediyor? Madem bu kabul edilmiş bir şey, niye dağları yarattığından, devenin yaratılışından, aydan, güneşten, gecenin ve gündüzden, kendimizden, neden Rabbimiz bunlardan bahsediyor? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de rububiyetini, yani tek başına Rab olmasını, herkesin kabul ettiği bu tek başına Rab olmasını, tek başına ilah olmasına delil için, bunu gerekli kılmak, bunu izah etmek için getiriyor. Evet, siz madem sizi yaratan Allah olduğunu kabul ediyorsunuz, madem yaratmada bir ortağı yok, bunu biliyorsunuz, madem rızık vermede bir ortağı yok, bunu biliyorsunuz, madem bu kainatı yaratmadan hiçbir ortağı yoktu, bunu tek başına yaptı, bunu biliyorsunuz. Öyleyse burada aklın yolu, aklın gereği nedir? Eğer bunları yapan tek ise kendisine yönelilmeye, kendisine teveccüh edilmeye, bağlanılmaya, yalvarılmaya, yakalanmaya, ibadet her çeşidiyle kendisine yönelilmeye layık olan da, bunu hak eden de aynı zattır. Yani Allah rububiyeti Kur'an-ı Kerim'de uluhiyete delil olarak, rububiyeti kabul eden insanlara sizin bunu kabul etmeniz, uluhiyeti de kabul etmenizi gerekli kılar. Ama siz rububiyette Allah'ın birliğini kabul edip uluhiyette etmemeniz sizin için büyük bir tenakkuzdur, bir çelişkidir. Bunu ifade etmek için Allah subhanahu teala Kur'an'da rububiyet delillerini, tek başına Rab olduğunun delillerini anlatıyor. Üçüncü ve son kısmı ise tevhidin Allah'ın isimlerinde ve sıfatlarında birlenilmesi. Fazla ayrıntıya girmeyeceğiz burada. İnşallah sonraki derslerimizde bununla alakalı müstakil risaleler okuruz. Bu da özetle şu demek: Allah subhanahu ve teala kitabında kendisini neyle vasfetmişse. Ne demek vasfetmiş? Şimdi bu tabirleri kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız anlamıyor. Yani kendisinin özelliklerini nasıl anlatmışsa, hangi özellikleri olduğunu söylemişse. Aynı şekilde onun gibi bize gönderdiği elçi de Rabbinin hangi özelliklerinden bize nasıl bahsetmişse, bunları bu şekilde geldiği gibi, bunların anlamlarını inkar etmeden, anlamlarını başka anlamlarla değiştirmeden, ancak bu özellikleri kulların da özelliklerinden hiçbirisini ne yapmadan, benzetmeden Allah subhanahu ve teala için var olduğunu ne yaparız? Kabul ve iman ederiz. Allah için bu özellikleri ispat ederiz. Bir örnek verelim mesela. Rabbimiz ne yapmış? Diyor ki Er-Rahmanu alel arşi teva. Rahman ne yaptı? Arşının üzerine, tahtının üzerine yükseldi. Tahtının üzerine, arşının üzerine çıktı. Bunu gördüğümüz zaman bu isim ve sıfatlarda Allah'ı dirileme ilkesine göre ne yaparız? Bu ayet kelimeye karşı mevkif ve tutumumuz ne olur? Ha, biz deriz ki demek ki Rabbimiz kitabında kendisinden bahsettiğine göre o kendisini en iyi bilendir. Kendisini en iyi şekilde anlatacak olandır. Söylemek istediği şeyi de en açık şekilde söyleme yetkisine de kudretine de sahiptir. Öyleyse Rabbimiz Allah subhanahu teala'nın bir arşı vardır, bir tahtı vardır. Ve Rabbimiz bu tahtın üzerine ne yapmış? Yükselmiştir. Biz bu yükselmeyi kendi akıllarımıza göre, kendi akıllarımızca Allah'ın özelliklerinden olmayacağını varsayarak, düşünerek ne yapmayız? Hayır, burada Allah yükseldi diyor ama bunun anlamı yükselme olamaz. Çünkü yükselme, alçalma bunlar bizim için olan tabirlerdir. Allah için geçerli değildir deyip ne yapmayız bunun anlamını? İptal etmeyiz. Tatil deniyor buna. Buradaki istiva kelimesini, yükselme, üzerine çıkma kelimesinin anlamını başa çıkartmayız. Anlamını tahrif de etmeyiz, değiştirmeyiz. Şöyle demeyiz. Ya Allah burada yükseldi diyor ama bunun anlamı hakim oldu. Orayı istila etti, orayı işgal etti demek demeyiz. Bununla beraber Allah subhanehu ve teala'yı zatında hiçbir kulu yaratığa mahluka benzetmediğimiz gibi sıfatlarını da benzetmeye gideriz ki evet Allah arşın üzerine, tahtın üzerine çıkmıştır ama onun bu çıkması bizden birinin, halktan, mahlukattan birinin bir yere çıkması gibi değildir. Nasıl ki onun zatı bizim zatımız gibi değilse, nasıl ki onun görmesi, işitmesi bizim görmemiz, işitmemiz gibi değilse, onun arşının tahtının üzerine çıkması da, onun eli de, onun yüzü de, gözü de, ayağı da, gülmesi de, inmesi de, şaşırması da bizimkine ne yapmaz? Benzemez. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Şüphesiz en güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Öyleyse Allah'a bu isimlerle dua edin. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ. Onun isimlerinde eğriliğe tapanları, hak yoldan uzaklaşanları ne yapın siz de? Terk edin, bırakın, onlardan ayrılın. Neymiş o zaman tevhidin? Allah subhanehu ve teala'nın kendisine ait olan hususiyetlerde birlenilmesi diye tarif ettiğimiz tevhidin 3 kısmı neymiş? Bunu bütün kardeşlerimiz öğrensinler. bu şekilde delilleriyle ezbere bilsinler. La ilahe illallah'ın anlaşılmasında en önemli kilit noktası burasıdır. Bu tevhidin kısımlarıyla alakalı meseledir. Birincisi rububiyetin tevhidi. Rab olma hususunda, yani yaratmasında ve rızık vermesinde Allah'ın birlenilmesi, tek kabul edilmesi. Ki bu ne dedik? Üzerinde anlaşmazlığın, kavganın gürültünün olduğu konu değildir zaten. Bu sözü tekrar ediyorum. La ilahe illallah'ı söylerken, rububiyeti kastederek, rububiyeti anlayarak söyleyen bir kimseye la ilahe illallah bir fayda vermez. Bu kimse la ilahe illallah sözüyle Müslüman, mümin olmaz, ebedi cehennemden kurtulamaz. İkincisi nedir? Uluhiyetin tevhidi. Yani Allah'ın ibadetinde birlenilmesi. İbadetin sadece ona yapılması, onun dışında hiçbir mev'iyle, hiçbir çeşidiyle ibadetin ondan başka hiçbir varlığa ne yapılmaması? Yapılmaması. Esas la ilahe illallah'ın üzerine düğümlendiği mana bu. Üçüncü ise isimlerinde ve sıfatlarında onun birlenilmesi. Yani o kendini nasıl vasfetmişse, kendini nasıl anlatmışsa, özelliklerinden nasıl bahsetmişse bu özellikler manalar değiştirilmeden, iptal edilmeden, bozulmadan Allah subhanehu ve teala da tenzih edilerek kullara benzemekten ne yapmasa onun için ispat edilmez. Burada şuna değinmek istiyorum. Bu tevhid, tevhidin bu kısımları, bu üç kısmı kime göre dedik işin başında? Ehli sünnet vel cemaate göre. Ehli hadise göre, fırkayı naciyeye göre, taifayı mensuraya göre. Bize göre böyle tevhidin üç kısmı vardır. Ancak öyle bir zaman geldi ki 20. yüzyılın acayiplerinden, garayiplerinden bir nesil ortaya çıktı, bir nesil türedi. Bunlar kutbiye fitnesinden etkilenerek, ondan teessür ederek, Seyyid Kutub'un kitaplarını okuyarak, orada üzerine vurgu yapılan, bahsedilen şeylerden etkilenerek, teessür ederek dediler ki tevhidin bir kısmı daha vardır. Tevhid 4 kısımdır. Bu saydığımız 3 kısım üzerine bir de neye eklediler? Hakimiyetin tevhidini. Tevhid-ül hakimiye dediler. Ki bu konu ulema tarafından, imamlar tarafından müteaddit defalar, sayısız defalar kendilerine yöneltilen sorular, tevhidin böyle bir kısmı var mıdır sorularına, böyle bir kısmı olmadığını, bilakis hakimiyetin tabii ki tevhidin cüzlerinden, kısımlarından biri olduğunu ama öyle kendi başına müstakil bir kısım olmadığını vurgulamışlar, söylemişler. Bunu söyleyen insanlar, tevhid, bu hakimiyetin tevhidin bir kısmı olduğunu söyleyenler, diğer bu rububiyet, uluhiyet meselelerinde Allah subhanahu aleyhi ve sellem birliğini kabul eden daha çok Arap Yarımadası'nın Suudi Arabistan'ın geçtiği. Orada yaşamış insanlar. Uluhiyeti gerçekten biliyorlar. İsim ve sıfatlarda Allah'ı biliyorlar. Bu konularda tevhile teşbihe satmıyorlar. Bunlarla beraber, bunların önemiyle beraber bir de hakimiyeti ziyade etmişler. Kimden etkilenerek dedik? Seyyid Kutup ve kitaplarından etkilenerek. Ancak Seyyid Kutup kitaplarında bu görüşlerden etkilenen gençlerin söylediği gibi tevhidi dört kısım falan ayırmıyor. Ruhiyetten, rububiyetten, isim ve sıfatlardan ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Bu isimleri kullanıyor. Uluhiyet diyor. Rububiyet diyor. Bazen bunları birbirine anlamına kullanıyor. Bazen diyor ki peygamberlerin esas gönderilme davası rububiyet davasıydı. Uluhiyette zaten herkes müttefikti diyor. Ama çoğu yerde de uluhiyet derken de, rububiyet derken de, tevhid derken de, la ilahe illallah derken de kastettiği şey ne? Hakimiyet meselesi. Ne Allah'tan başkalarına tapılmak hususunda, ne Allah'tan başkasına adak adanmak, dua etmek, melek ummak, yalvarmak, bu hususlarda kılını bile kıpırdatmadan ama la ilahe illallah'ın manasını tespit etmeye, şirkin anlamını anlatmaya gelince anlattığı mesela Allah'ın dışında hükümler koymak, Allah'ın dışında hükümlerle hüküm vermek, bu hükümlere boyun eğmek, bu hükümlerden razı olmak, hep bu mesele anlattı mesela. Diyor ki dinin özü aslı temeli budur. Bunları nereden söylüyorum? Şuradan söylüyorum. Yaşayan da beyine üzere yaşasın, helak olan da ölen de beyine üzere ölsün, helak olsun diye. Kendi kitaplarından, sözlerinden bir iki bir şey burada okuyacağım inşallah. Hayır olur diye umuyorum. Çünkü biz birçok mecliste bunları söylerken, bunları anlatırken çok kardeşimiz biz mübalağa ediyoruz zannediyor. Biz adamda olmayan özellikleri sanki onda varmış gibi anlatıyoruz zannediyor. Hayır bu böyle değildir. Ve özellikle bunu bu dersimde şunun için söylüyorum. Bizim Seyyid Kutub'u eleştirdiğimiz, Seyyid Kutub'u tenkit ettiğimiz konu onunla alakalı dinin bazı tefarruat meselelerle aykırı düşmesi, yani yanlış yapması değil. Dinin aslıyla alakalı. La ilahe illallah da Seyyid Kutub la ilahe illallah'ın anlamını yanlış anlamış. Daha la ilahe illallah'ın anlamında bir Seyyid Kutub'la aramızda ne var bizim? İhtilaf var. Bakın o ne diyor. Biz la ilahe illallah'ı nasıl anlattık? O aklının bir kenarı dursun. Bakın Seyyid Kutub ne diyor. Diyor ki Araplar kendi dillerinde ilah kelimesinin ne demek olduğunu, la ilahe illallah'ın hangi manaya geldiğini iyi biliyorlardı. Doğru mu buraya kadar? Evet doğru. Biz de bunu söylüyoruz. Araplar la ilahe illallah'ın ne demek olduğunu iyi biliyorlardı. O yüzden bunu söylemekten imtina ettiler. Uluhiyet makamı ile ulvi hakimiyetin kastedildiğinin farkındaydılar. Uluhiyet neymiş ona göre? Hakimiyet meselesiymiş. Ayrıca uluhiyetin birliği ve sadece Allah-u Teala'ya mahsus olduğu hususunun esas manasının, uluhiyetin sadece Allah'a halis olduğunu, yani la ilahe illallah'ın esas manasının kahinlerin, kabile şeyhlerinin, emirlerin ve idarecilerin elinde bulunan sultayı çekip alıp hepsini de Allah-u Teala'ya vermek olduğunu çok iyi biliyorlar. Ne demekmiş onlara göre la ilahe illallah? Bütün yöneticilere karşı, emirlere, yani ne kadar yönetici namına, emir, idareci, muhtar, vali, kaymakam, muhasır tabirleri kim varsa bunlara baş kaldırıp bunların elindeki yönetimi sultayı çekip almak demekmiş. Peygamber la ilahe illallah sözüyle buna davet etmiş. Onlar la ilahe illallah cümlesinin yeryüzündeki her türlü hakimiyet ve sultalara isyan manasına geldiğini, la ilahe illallah sözünün yeryüzündeki her türlü hakimiyet ve sultalara isyan etmek, karşı gelmek manasına geldiğini, uluhiyetin hususiyetlerini gasp edenlere karşı çıkmak, onlara karşı devrim, Arapça'da kullandığı ifade bu. Sevra ifadesidir. İnkılap demek, devrim demek. Onlara karşı gelmek manasına geldiğini ve bu nevi idare tarzlarına karşı baş kaldırmak manasına geldiğini iyi biliyorlardı. Diyor ki Allah'ın müsaadesi dışında sırf kendi yollarından koydukları nizamlara ve prensiplere göre yürütülen sulta ve hakimiyetlere karşı gelmek manasında olduğunu çok iyi biliyorlardı. Döndüm Arapçasına baktım. Buradaki karşı gelmek ne biliyor musun? Onu kullandıkları. Diyor ki huruc etmek. Bütün yöneticilere, yeryüzündeki bütün sultalara, bütün idarelere kim varsa bunlara karşı huruc etmek neymiş ona göre? La ilahe illallah'ın esas manasıymış. Gereği değil, onun gereklerinden biri demiyor. La ilahe illallah'ın özü, esas manası bu değil, budur diyor. Diyor ki bu dinin temsil ettiği en büyük hakikat, yeryüzünde Allah'ın uluhiyetiyle ortaya çıkan Allah'ın hakimiyetine mutlak şekilde teslim olmaktır. Ayrıca bu uluhiyet hiç ortaksız bütün kainattaki meseleleri idare etmekle belirmektedir. Uluhiyet neyle anlatıyor burada? Hakimiyetle anlatıyor. Hakimiyetle anlatıyor. Yani hüküm koyan sadece Allah olsun. Şüphesiz ki diyor İslam, kelime-i şehadet getirmekten, Allah'tan başka ilah olmadığını haykırmaktan ibarettir. Doğru mu? Evet. İslam kelime-i şehadetten ve Allah'tan başka ilah olmadığını haykırmaktan ibarettir. Ama bundan kastettiği anlam ne? Allah'tan başka ilah bulunmadığını haykırmanın manası ise tek başına Allah'ın bu kainatı yaratanı ve hakimi olduğunu kabullenmeyi ifade eder. İşte kim olursa olsun bu mana ve mefhumu ile Allah'tan başka ilah olmadığını haykırmazsa, hangi mana ile? Allah'tan başka hakim, kanun koyucu yoktur manasıyla, ondan başka ilah olmadığını haykırmazsa, la ilahe illallah sözünden bunu kastetmezse, o gerçek manada şehadet getirmiş ve İslam'a girmiş sayılmaz. Diyor ki bu hususu realite yönden araştırdığımız zaman Arap putperestlerinin sadece ağaçtan ve taştan putlara tapmakla kalmayıp bunların yanı sıra bir takım insanlara ve cinlere ve şeytanlara da tapınmakta olduklarını görürüz. Tapınıyorlardı insanlara, cinlere ve şeytanlara. Ancak bu tapınmanın şekli nasılmış? Putperest Araplar insanlara doğrudan doğruya tapınmıyorlardı ama. Gerek toplulukları için, gerek sefertleri için hüküm koyma yetkisini bazı kimselere veriyorlardı. Kendilerine hükümleri onlar vaz ediyorlardı. Geleneklerini onlar tazim ediyor idiler. Kendi aralarındaki anlaşmazlıklar da onlar cari olan örfe ve kendi görüşlerine göre hükümler veriyorlardı. İslam bu şekilde kendilerine hüküm koyma hususunu doğrudan doğruya şirk olarak kabul eder. İnsanların arasındaki hususlarda hüküm vaz etme yetkisini yine insanlar arasında başka birisine verilmesini ve kişiyi verilmesini de o kişiyi ilahlaştırmak olarak değerlendirir. Çok burada size okuyacak şey ayırmışım ama herhalde mana anlaşıldı. Diyor ki yani adam la ilahe illallah sözünün anlamı, ilah sözü diyor, Araplar iyi biliyorlar. İlah ne demekmiş? Hakim, kanun koyan, nizam koyan. Araplar da la ilahe illallah sözüyle Allah'tan başka hüküm koyan, nizam koyan yoktur demek olduğunu anladıkları için bu sözü söylemekten imtina ediyorlarmış. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de emrettiği tevhid, Allah'tan başka kimse kanun hüküm koymasın, sadece o kanun koysun. Allah'ın yasakladığı şirk ise Allah'ın kanunlarından başka kanunlar koymak, hükümler koymak demek olsun. La ilahe illallah'ın özü budur. İslam dininin, tevhidin özü budur. Manası budur. Anlattığı şey Fiziler Kur'an'da da tevhidin, şirkin geçtiği her meselede başından sonuna kadar ne? Bu. İsim ve sıfatlarla alakalı Allah'ın belirlenmesi hususuna baktığınız zaman yok, bu ayeti bu sıfatı kabul ediyor, öbürünü inkar ediyor, öbürünü tevil ediyor. Bununla alakalı bir herhangi bir müstakim bir menheci yok. Esas uluhiyetin efradıyla alakalı, ibadet meseleyle alakalı, sevmeyle, korkmayla, dua etmeyle, melek ummayla, yalvarmayla, yakarmayla alakalı konularda bakın, hiç kılır lekvarda konuşur konularda. Ama dinin esas meselesi gayetine hüküm koymak, kanun koymak, nizam koymak. La ilahe illallah'ın anlamı da budur, dinin anlamı da budur. İşte biz bu noktadan hareketle tezkutu ve muhalefet ediyoruz ve onu tenkit ediyoruz. Bizim onu tenkit etmemizin sebebi dinde bazı yanlışlıklar olması değil. Adamın sözünü duydunuz. Dinde la ilahe illallah, la ilahe illallah'ın anlamında biz bir kere ne? Başka şeyler kastediyoruz. Hakimiyet meselesi, Allah'ın dışında hükümler, kanunlar kılma meselesi la ilahe illallah'ın tevhidin hukukundan değil mi? Tabii ki de öyle. Bu söylerken bunu inkar ediyor değil. Ama onun efradından, onun fertlerinden birincisi ne ibadetle beraber müstakil bir kısım ne de tek başına yegane gaye. Bakın müellifimiz Muhammed İbni Abdülvehhab bile tevhid davetinin imamı, Kitab-ı Tevhid'e bakın. Kitab-ı Tevhid'de bu hüküm koyma meselesini Allah'ın ve Resulü'nün kanunlarına başka kanunlara muhakeme olma meselesini işlemiş mi? Evet, işlemiş. Kaçıncı baktı? Dikkat ettiniz mi hiç? Ta 37-38. baktı. Yani tevhidi anlatmış, tevhid-i daveti anlatmış, Allah'tan başkalarına yalvarmanın şirk olduğundan bahsetmiş, şiirden bahsetmiş, kahinlerden bahsetmiş, işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidin sınırlarını muhafaza etmesinden bahsetmiş, guluv'dan bahsetmiş. Yani her bir nev'iyle ibadetin önce ayrıntısını anlatmış, bu ibadetin zıttı olan şirkten bahsetmiş. Bu sonralarda ta 38. 39. hafta Allah'ın dışındaki kanunlara tahakkümden, ona muhakeme olunmaktan bahsetmiş. Yani bu hakimiyet meselesi ne bu Seyyid Kutub'un bu fitnesinden görüşlerini etkileyenlerin söylediği gibi tevhidin dördüncü kısmıdır bizlere göre, ne de onların imamları, üstadları, hocaları, şehitleri, seyitleri Kutub'un söylediği gibi tevhidin esas amacı, esas gayesi değildir. Diyor ki ondan sonra müellif rahimahullah, اَعْظَمُ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ التَّوْحِيدِ, Allah'ın emrettiği en büyük iş nedir dedik? Tevhiddir. وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهُ بِالْعِبَادَةِ وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْعِبَادَةِ, O ise Allah'ı ibadetinde birlemektir. Bu tanım neyin tanımı? Uluhiyetin tanımı. Peki müellif burada tevhidi niye sadece uluhiyette tanımlamış, sadece uluhiyet tarif etmiş? Hepsini kapsadığından değil. Çünkü niza, çünkü anlaşmazlık konusu, çünkü peygamberlerin gönderiliş sebebi, peygamberlerinin kavimleriyle mücadele sebebi, savaşmasının sebebi, çünkü insanların yaratılması, çünkü cihadın meşru kılınması, çünkü üzerinde insanların kafirler ve müminler, müşrikler ve muvahhidler diye ayrılması, insanların cennetlikler ve cehennemlikler diye ayrılması, buna karşı gelenlerin kanlarının, mallarının, ırzlarının helal edilmesi hep hangi ilke üzerinde olmuş? Bu ilke üzerinde olmuş. Allah'ın ibadetinde birlenilmesi ilkesi üzerinde olmuş. Çünkü anlaşmazlık noktası burası. Çünkü niza, çünkü tartışma burada. O yüzden müellif tevhidi burada sadece uluhiyetle tanımlamış. Huve ifradullahi bil ibade. Tevhid ne demiş? Allah'ı ibadetinde birlemektir. Çünkü kavga konusu, anlaşmazlık konusu burada. Çünkü la ilahe illallah bu demek. وَاَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ, Allah'ın nehyettiği en büyük şeyde, yasakladığı en büyük şeyde nedir? Şirktir. Niye? Çünkü en büyük hak, değil mi? En büyük, en yüce hak Allah'ın hakkı ise, en büyük haksızlık nedir dedik? Onun hakkının yerine getirilmemesi, onun hakkının ifade edilmemesi. O da nedir? Onun hakkı olan neydi? İbadeti sadece ona yapmak, ondan başka hiç kimseye ona ortak etmemek. Onun hakkı bu ise, onun bu hakkına yapılacak haksızlık, bu hakkın ihlali neyle olur? Ondan başka bir kimseyi ibadetinde ona ortak etmek suretinde olur. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ اِثْمًا عَظِيمًا, Kim Allah'a eş koşarsa, Allah'a bir şey ortak ederse ibadetinde ne yapmış olur? Allah'a büyük bir iftira atmış olur. Büyük bir yalanla Allah'a iftira etmiş olur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ, ki bu öyle bir şey ki bu şirk. Tasavvur edin arkadaşlar. Şunu iyice tasavvur edin kafanızda. Bu öyle büyük bir şey ki Allah subhanehu ve teala bunu kesinlikle affetmeyeceğini, bunun dışında dilediği günahı dilediği kimse için affedeceğini söylüyor. Şimdi siz bunun yanında, ben bunu çok sık tekrar ediyorum, belki bazıları bunu yadırgayacaklar ama akılda kalsın diye örnekleri böyle uç şeylerden veriyorum. Allah diyor ki şirkin dışında ondan daha aşağı mertebe olan her bir şeye ne yapabilir? Affedebilir dilediğinde. Ama bunu asla affetme. Şimdi mesela şirke bir örnek verelim. Bir kimsenin başı sıkıştığı zaman kurtar bizi şeyhim demesi nedir? Şirk. Allah'a şirk koşmaktır. Allah ne diyor bunu? Katiyetle affetme. Bir kimsenin, maalesef çok sık rastlıyoruz, İnsanların birçoğu bunu bilmeden yapıyorlar ama çok sık rastlıyoruz. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken ne diyorlar? Şefaat ya Resulullah diyorlar. Nedir bu? Şirk. Resulullah'tan şefaat istemektir, talep etmektir. Resulullah'ın gıyabında, o burada yokken, ölmüşken, mezarındayken aleyhissalatü vesselam, ondan talep etmektir. Yani duadır bu. Bu nedir? Şirktir. Allah subhanahu teala bunu ne yapmaz? Asla bağışlamaz. Bu hal üzere, bu itikad ile ölen kimse, eğer kendisine beyineler, hüccetler, deliller ulaşmamışsa müşrik olarak ölür ve ebediyen cehennemden çıkmaz. Bir de şimdi bunun karşısında Allah'ın affetme ihtimali olan günahlara örnekler verelim. Mesela zina etmek diye. Allah zina etmeyi affeder mi? Affedebilir. Allah'ın mesela insanın yakın akrabalarla zina etmesini diye. İnsanın Allah yakın akrabalarla zina etmesini affeder mi? Kim gibi mesela? Çocuğu gibi, annesi gibi, kız kardeşi gibi. Bunlarla insan zina etmesi nedir? Büyük günahlardan, kebairden bir günahtır. Büyük günahtır. Ama küfür müdür? Hayır değildir. Şirk midir? Hayır değil. Allah'a ne var bunu? Affedebilir. Biraz daha abartalım. İnsanın yakın akrabalardan bir kimsesiyle Ramazan günü oruçlu olarak Beytullah'ta Kabe'de zina etmesini Allah affeder mi? Allah bunu affedebilir. Dilerse. Affetmese bile bunun günaha kadar, günahını çektikten sonra eğer bir kimse tevhid varsa, muvahhid mümin kimse ne yapacaktır? Cehennemde ebedi kalmayacaktır. Ama öteki tarafta şirki Allah ne yapmaz? Affetmez. Bunun dışında dilediği bütün günahları affedebilir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah kendisine şirk koşulmasını, eş koşulmasını asla affetmez. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseden affeder. O zaman dönelim kendimizin murakabı muhasebe edelim. Bu tevhidi ne kadar anladık? Allah'ın hukukuna ne kadar riayet ediyoruz, ne kadar saygı gösteriyoruz. Şimdi görüyoruz mesela sokaklarda serseriler. Yiyorlar, içiyorlar değil mi? İçki içiyorlar, kadınlarla kızlarla geziyorlar, ahlaksızlık diz boyu, kadınlar çırılçıplak değil mi? İçkiler içiriyor, alemler yapılıyor. Mümin bir kimse olarak salih insanlar ne yapıyor bunları? Reddediyor değil mi? Bunlardan tiksiniyoruz. Bunlara karşı sinirleniyoruz. Sinirleniyoruz. Huzursuz oluyoruz. Peki aynı şekilde Allah'ın hukuku ihlal edildiği zaman en az bunun kadar olması gereken bundan daha fazla eğer bizler sinirlenmiyorsak Rabbimiz için, daha fazla rahatsız olmuyorsak, birini bir türbede oraya çapıt bağlarken, türbeye adak ederken, elrahman taraf ederken, şefaat ya Resulullah derken onu duyunca, Allah'ın hakkı burada ihlal edilirken, bu gördüğümüz münkerattan, fuhşiyattan daha fazla rahatsız olmuyorsak, burada gerçekten tevhidin kadrini de Rabbimizin hukukunu da ne yapmamış oluruz biz daha? Tam anlamıyla kalplerimize yerleşmiş sayılmaz. Daha fazla bunu öğrenmemiz, daha fazla anlamamız gerekir. İşte kıyas edelim. Rabbimiz bunu affedebilirim diyor. Ama bunu ne yapan? Affetmem diyor katliyetle. İnnehu men yüşrik billah fakat harramallahu aleyhil cenne ve me'vahun nar ve me'liz zalimine min ansar. Kim ki Allah'a eş koşarsa, ibadetinde ondan başkasına ona ortak ederse, Allah o kimseye cenneti haram eder. Cennete girmesi haram olur. Varacağı yer o kimsenin cehennemdir. Zalimler için, müşrikler için bir yardımcı yoktur. وَاَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ. Onun nehyettiği, yasakladığı en büyük şey de şirktir. Şirk nasıl tanımlamış mevcut diyor ki وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. Şirk de onunla beraber bir başkasına da ne yapmaktır? İbadet etmektir. Onunla beraber bir başkasına da ne yapmaktır? Dua etmektir. Onunla beraber bir başkasına yakarmak, yalvarmak, tevekkül etmek, sığınmak, korkmak, sevmek, yardım dilemek, medet ummak, sığınmak. Yani her çeşitliyle ibadeti onunla beraber bir başkasına ne yapmak? Yapmak. Burada şirki neyle tanımlıyor müellif? Yine tevhid neyle tanımlamışsa şirki de onun zıttıyla tanımlıyor. Eğer tevhid ibadetteyse şirk denen nerede olacak? Şirk de ibadette olacak. Hakimiyette hüküm koymada falan değil esas itibariyle. Rububiyette yaratmada falan değil. Eğer tevhid ibadetteyse şirk de ibadette olacak. Burada şuna dikkat edin. Onunla beraber bir başkasına da ibadet etmek. Buradan şunu anlayalım arkadaşlar. Şunu öğrenelim. Birçoğumuz burayı atlıyoruz. Buranın farkına varamıyoruz. Şirk dindar insanlardan sadır olacak bir işlem, bir şeydir. Şirk dindarlıkla beraber vücuda gelecek, vuku bulacak bir şeydir. Müşrik aslında dindar olan, hak veya batıl, yani ibadetle meşgul olan kimsedir. Müşrik Allah'ın, yaratıcının düşmanı olan kimse değildir. Çünkü ne yapıyor bu kimse? Şirk nasıl vuku buluyor? İbadet eden bir kimse bu. Dindar bir kimse. Allah'a ibadet ediyor. Allah'la beraber bazı ibadetlerde bir başkasına da ibadet ediyor. Yani şirkler, müşrikler Allah'a söven, Allah'a düşmanlık eden, Allah'a kılıç çekmiş kimseler değil. Hakikatte böyle de olsalar. Kendi dünyalarında ne? Müşrikler nasıl insanlar? Dindar insanlar. Şirk dindarlıktan sonra ortaya çıkan bir şey. Yoksa Allah'ı inkar eden insanlar müşrik mülhittir, ateisttir, başka bir şeydir, kafirdir. Ama müşrik diyorsak bu işin içinde ne var? Bir ibadet var. Allah'a ibadet ediyor. Allah için namaz kılıyor. Allah için sadaka veriyor. Allah için hacıları suluyor. Allah için beyti tavaf ediyor. Allah için hac ediyor. Kimden bahsediyorum? Mekkeli müşriklerden. Bugün Ebu Cehil'e yetişseydik belki Müslümanların bir çoğu Hacı Amre diyecekti ona. Kaç defa hac etmiştir Ebu Cehil. Yani şirk nerede vuku buluyor? Şirk ibadette vuku bulan bir şey. Şirk dindar insanların düşeceği bir durum. Şirk Allah'a düşmanlık etmek, Allah'a küfretmek falan değil. وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. Onunla beraber bir başkasına yapmak, ibadet etmektir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili de Allah subhanahu teala'nın şu buyruğudur. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah bakın burada dikkat edin. Şirki neyle zikrediyor? Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeye ona ortak koşmayın. Hangi hususta? Yaratmamız hususunda mı? Hayır. Niye? Çünkü öyle diyor baştan. Allah'a ibadet edin ve hiçbir şey ona ortak koşmayın. Hangi hususta? Neyinde? İbadetinde. Ona yaptığınız ibadette hiçbir şey ona ortak koşmayın. Bir kimse Allah'a dua etse, elini açsa Allah'a dua etse, ya Rabbi günahlarımı affet dedi, ya Rabbi hastalığıma şifa ver dedi, ne yapmış olur Allah'a? İbadet etmiş olur. Bu duası Allah'a ibadet etmiş olur. Aynı kimse başka bir zaman elini açsa ve elini açmadan gitse sadece bir kimsenin, gitse mesela Zuhrat Baba'ya, Eyüp Sultan'a, Seyit Nizam'a dese ki ey Allah'ın dostu benim hastalığıma şifa ver. Bu da ne yapmış olur? Niye? Çünkü Allah'a yaptığı zaman Allah'a ibadet oluyordu. Allah'tan başkasına yaptığı zaman da Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Bu ibadette Allah ile o Allah'tan başkası ne yaptı? Aynı ortak paydada birleştirdi. Aynı ortak paydada topladı. İşte şirk ortaklık bu demektir. Adam Allah için kurban kesse ne yapmış olur Allah'a? İbadet etmiş olur. Gitse bir türbe sahibine, evliyaya kurban kesse, ona yatara kurban kesse, ona ne yapmış olur? İbadet etmiş olur. Yani bu kurban kesme ibadetinde Allah'la o diğer varlığı, diğer ilahını aynı ortak paydada birleştirmiş olur. İşte ortaklık şirk bu demektir. Buna da vuku bulur. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ve hiçbir şeyle ona ortak koşmayın. Allah sahibi göstermek de şirk olur mu? Mesela Eyüp'ten camiye karşısında adam böyle kendini küçültüyor falan böyle işte şey yapıyor. Evet, saygının şekli. Dedi ki ibadet nedir? Tezellüllük, hududur. İnsan Allah'ın Rabbinin önünde durmadığı gibi orada duruyor. Gidip görmediniz mi hiç? Oradan çıkarken iki büktüm, süktüm, püktüm, bütün zilletiyle, bütün alçaklığını onun önünde itiraf ederek, hatta ona arkasını döndüğü bile dönmekten ne yaparak imtina ederek geri oradan çıkarak. Ya bu ibadet değilse dünyada ibadet nedir? Allah'tan başkasına nasıl tapınır? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah subhanahu teala kendisine ibadet edilmesinin arkasından şirki yasaklamış. Burada bunun anlamı şudur. Yani şirkten sakınmak, şirkten kaçınmak, ibadetin sahih olabilmesi için, makbul olabilmesi için nedir? En önemli şarttır. Eğer ibadete şirk bulaşırsa, diyor müellif başka bir risalesinde, abdestli durumdaki kimsenin hades vuku bulması gibi, nasıl abdest bulunur, namaz bozulursa, ibadete şirk bulaştığı zaman da ibadet bozulur, iptal olur. Allah diyor ki Rabbimiz, وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Peygamberimize hitaben dikkat edin. Tehdit öncelikle direkt ona, onun zatında bizlere. Diyor ki sana da şöyle vahyedildi, senden öncekilere vahyedildiği gibi. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Eğer Allah'a eş koşarsan ibadetinde bir şey ona ortak edersen ne olur? Amellerin boşa gider. Yani müşrik kimsenin neyi var arkadaşlar? Amelleri var. Boşa gidecek amelleri var. Adam sadaka eden, Allah rızası için uğraşan, çabalayan bir kimse. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Eğer Allah'a bir şeye eş koşarsan amellerin boşa gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve ne olursun kıyamet günü? Hüsrana uğrayanlardan, zarar edenlerden, ziyan edenlerden olursun. Rabbim Allah subhanehu ve teala bizlerin kalbimizi, ayaklarımızı tevhid üzerinde sabit kılsın. Bizlere hidayet verdikten sonra bizleri buradan kaydırmasın. Bu duayı çok sık tekrar edelim. Milletine, yoluna tabi olduğumuz İbrahim bile böyle söylerken, bütün peygamberlerin, insanların en hayırlısı Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bile bununla dua ederken, bizler secdelerimize icabet saatlerini gözeterek Rabbimize bu şekilde bol bol dua edelim. Ne diyor İbrahim? Rabbi cunubni ve beniyye en na'budel asnam. Ey Rabbim beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan muhafaza et. Bakın ibareye arkadaşlar, şöyle demiyor. Hani gizli açık farkında olmadan şirk koşmaya falan değil. Apaçık aşikar olarak putlara tapmaktan bizi muhafaza et. Böyle bir tedirginlik içerisinde. Ya mukallabel kulub sebbit kalbi ala dinik diyor buyuruyor Efendimiz. Ey kalpleri evirip çeviren, kalbimizi dinin üzerinde sabit kıl. Rabbimizden bizlere bu şekilde sebat vermesini, bizlere ölünceye kadar bu itikatla, bu tevhidle yaşamımızı, hayatımızı sürdürmesini talep ve niyaz ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiyar.